आया है, उस लड़की पे दिल आया है, जिसने मुझे सताया है, उस लड़की पे दिल आया है, जिसने मुझे सताया है। मुझसे दूर जा रही है, शायद उसकी ये अदा है, वो क्या जाने जान जा रही है, जीना भी भुलाया, दीवाना बनाया, लड़की पे दिल आया है, जिसने मुझे सताया है, उस लड़की पे दिल आया है, जिसने मुझे सताया है। आया है, जिसने मुझे सताया है।